यस्माच्छा, और जिसलिए कि हेतु दे रहे हैं उपसंहार करने के लिए, युक्त और अयुक्त दोनों का चर्चा हो गई, उसका समापन कर उपसंहार करके केवल तत्वता के लिए बाद में जाएंगे। तेरहवां सूत्र, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति आप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त कामगारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा नैष्ठिकीम् शांतिम आप्नोति, अयुक्तस्तो फले सक्तो कामगारेण निबध्यते। युक्त युक्त है मैंने कर्मयोग से युक्त है, संपन्न है, वह कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म के फल को त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम मैंने कर्म निष्ठा के द्वारा समुत्पन्न जो सप्त शुद्धि का नाम नैष्ठिकीम निष्ठया उत्पन्ना जाता, निष्ठया जाता इति नैष्ठिकी, निष्ठा से पैदा हुआ। किसमें निष्ठा रखा था? कर्म में निष्ठा, इसलिए तो कर्म फल को त्यागा, कर्म को नहीं त्यागा है, कर्म फल को त्यागा, किंतु कर्म पूरी निष्ठा, कर्म में निष्ठा है, उस निष्ठा के द्वारा जो उत्पन्न है उसका नाम नैष्ठिकीम। और नैष्ठिकीम शांतिम, इसे नैष्ठिकी शांति क्या होगी? वो सप्त शक्ति, उसमें शांति शब्द से अंतर है। नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, सप्त शक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन वही उल्टा अयुक्त, जो अयुक्त पुरुष है, जो कर्मयोगी नहीं है, वह कर्म फल में आसक्त रहेगा। फले सक्तो काम कारेण, कामना से प्रेरित होकर, काम कारेण, काम से कार ही कामकार, षठी तत्व समास है, कर्णमिति कार, कर्णमिति कार बना लो पहले, कर्ण में घई क्री धातु से कर्णमिति कार बना लो, क्रियोति अनेन इति कार, काम से कार है काम है, मैंने काम का द्वारा प्रेरित होने वाला, प्रेरित होकर के, काम से प्रेरित होकर के वह फल में आसक्त होने के कारण अयुक्त पुरुष जो होता है वो क्या हो जाएगा? निबध्यते, जन्म मरण आदि संसार चक्र में बंध जाता है, बंधन में फंस जाता है। ये इसका सीधा साधा हो गया। अच्छा, अयुक्त इत्यादि, क्योंकि जो फलासक्त है वो अपने आत्मा को जैसा समझना चाहिए वैसा समझता नहीं है, इसलिए महाभारत में लिखा ऐसे अयुक्त के बारे में, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किं तेन न कृतं पापम, पहले भी लिखा है एक बार, किं तेन न कृतं पापम चोरेणात्मापहारेणा। महाभारत प्रथम सर्ग में ही है, 74वां अध्याय 27वां श्लोक 174-27। जो व्यक्ति अन्य प्रकार से रहता हो, इस आत्मा को अन्य प्रकार से प्रतिपादन करता है, जैसा क्रियावान नहीं है, कर्तृत्ववान नहीं है, भोक्तृत्ववान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें, उसको कर्ता भोक्ता क्रियावान यदि कह देता है, उसके द्वारा कौन सा ऐसा पाप नहीं किया गया है, मैंने सब कुछ पाप उसने कर डाला। जो आत्मा जैसा है वैसा न कर उसके विपरीत कथन करने वाला आत्मा का स्वरूप गो, वो उसके द्वारा ऐसा कैसे पाप नहीं है, मैंने ऐसा कुछ पाप उसके द्वारा कर दिया गया है। वह आत्मा पहाड़ी ना चोरे ना तेना किन न कृतम पापम, मैंने सर्वम पापम कृतम तेना इत्यर्थः। वह चोर है, वह अपने ही आत्मा के स्वरूप का अपहरण कर रहा है, असली स्वरूप छिपा रहा है, ऐसे चोर आत्मा पहाड़ी के द्वारा कौन सा पाप नहीं किया गया है, मैं सब पाप उसने कर डाला। यहां पर भी आगे कहेंगे, आत्म ही आत्मनुबंधुर आत्म ही परिपूर्ण आत्मनः, छठा अध्याय 5वें श्लोक में कहेंगे, आपके आत्मा आप स्वयं आपके बंधु है जब युक्त होंगे तो, और आप स्वयं आपके शत्रु हैं यदि आप अयुक्त हो जाएंगे। आत्मैव बंधु ही आत्मनः, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः युक्तश्चेत्। और आत्मविपुर आत्मना अयुक्तश्चेत्, दोनों के लिए बता दिया। छठा अध्याय में आएगा पांचवें श्लोक में भाष्य। युक्ता ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम भलाय। युक्त कौन है? जिस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है मैं ईश्वर के लिए कर्मों को करता हूं, न मम फलाय, मैं अपने किसी प्रकार फल प्राप्ति करने के लिए नहीं करता हूं। इत्यं समाहित सन कर्म फल त्यक्ता, इस प्रकार समाहित चित्त वाला होकर के कर्म फल को त्याग देता है। समाधान है, समाहित, समाधान किया हुआ है। समाधान षट सप्तियों, षट संपत्तियों में अंतिम वाला है। समदम तितिक्षा उपरधि श्रद्धा समाधान, समाहित चित्त वाला होना जरूरी है। असमाहित कैसे हो पाओगे? पहले आदमी सोया हुआ है, अज्ञान वशात मोह वशात सोया पड़ा है, उसे भी पता नहीं किसको चाहना है, किस चीज को चाहना है, किसकी जो नहीं चाहना, ये भी अकल नहीं है। अकल है क्या लोगों को? नहीं है अकल किसी को। कोई पैसा को चाह रहा है, कोई कुटुंब को चाह रहा है, कोई किसको चाह रहा है, कोई किसको चाह रहा है, कोई दीर्घ आयु चाह रहा है। अरे जितना लंबा जो आदमी मरना ही है, क्यों चाह रहा है आयु को? जितना दिया है भगवान उतने में रहो खुश। क्यों उस बार लंबा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन डालते रहते रोज रोज, दीर्घायु मुझे चाहिए भगवान, दीर्घायु दे दो। अरे जितना दिया है उतना ही एनफ, उस बार बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा गलत बढ़ा सकते हैं जो भगवान चाहे तो क्यों नहीं बढ़ा सकता? भगवान चिरंजीवी बना दिया, 16 साल आयु था। मार्कंडेय का क्या था? 16 साल आयु और बना दिया उसको चिरंजीवी। क्यों नहीं बढ़ा सकते? परमात्मा चाहेगा क्या नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है। तुम उसके योग्य हो जाओ, केवल एप्लीकेशन डालने से नहीं होता है, योग्य हो एप्लीकेशन डाल के जो बैठ रहे थे थोड़ा बनेगा, योग्यता भी तो अपनाओ। तो क्यों नहीं होएगा? चिरंजीवी भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा फायदा आ गया चिरंजीव का ना, वो भी अंत है, उसका भी कहीं ना कहीं अंत है, अंतवान है सारा। इसलिए निर्भर होता है व्यक्ति को। यह क्या हम कहते हैं पंच सकार योजना, बताया ना पंच सकार, सजग हो जाओ। पहले सजग हो जाओ, आदमी सजग जब होगा तो सतर्क हो जाएगा। जब जगेगा तब तो सतर्क भी होएगा, सतर्क होएगा तो संभल जाएगा, संभल जाएगा तो समझ जाएगा, समझेगा तो सावधान होएगा। सावधान समझना एक ही चीज है, समझाओ व्यक्ति सावधानी में रहता है तो अपने आप समाहित हो जाएगा। समाहित होने के लिए पीछे चार सीढ़ी ठीक से करना पड़ा, सजग हो जाओ। हम क्या चाह रहे हैं? नित्य है कि अनित्य है? इसको जिसको चाह रहा हूं उसको पाने से क्या मेरा वास्तविक कल्याण मोक्ष होएगा कि नहीं होएगा? इस विषय में जगो, चिंतन करो, विवेक करो। सजग होने का मतलब विवेक करना, सतर्क होने का मतलब विरक्त होना, संभल जाने का मतलब शम दम तितिक्षा करना। समझ गया, सावधान हो गया, गुरु और वेद वाक्य में श्रद्धा रखना, तब समाधान समाहित हो गया, पूरे षट संपत्ति है कि नहीं आ गया? विवेक वैराग्य और षट संपत्ति पूरे को अपन संकार में कह देते हैं। जो ऐसा होगा वही मुक्त होकर साधना करेगा तो साध्य बुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करेगा। और दो सकार जुड़ गया, सत सकार हो गया, साधना और साध्य, सात सकार। सजगता, विवेक, सतर्कता, वैराग्य, संभलना, शम दम तितिक्षा, उपरति समझकर सावधान हो जाना, यही श्रद्धा और समाधान में समाहित हो जाना, यही विवेक वैराग्य और षट संपत्ति है पंच सकार। तब साधना चालू हुई, मुक्षुता बढ़ेगी, तीव्र मुक्षुता होगी तो साध्य अपने प्राप्त हो जाता है। साध और साध्य ये दो भाग आ गया, सात सकार। इसको भाष्यकार सब दिमाग में रखते हुए सारा वेक वैराग छठ सब कुछ है तभी वो समाहित सन करते हुए। वेक से लेकर के समाधान तक पूरे को भाष्यकार संक्षेप में कह देते हैं समाहित सन। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कर्मफलम त्यक्त्वा परित्यज्य, कर्मफल को त्याग करके शांतिम मोक्षाख्याम आपनोति निष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम सत्व शुद्ध ज्ञान प्रति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेष। शांति से भाष्यकार तो पहले क्या कर दिए? सीधा कर दिया मोक्ष। अरे मोक्ष कैसे हो जाएगा कर्मयोग से? तब भाग्य में हाँ हाँ अर्थ कर रहा हूं लेकिन आगे समझा दूंगा, चिंता मत करो। कर्म निष्ठा से मोक्ष का मतलब पहले सत्व शुद्धि, शांति गर्द और सीधे सत्य शुद्धि अर्थ भी ले सकते हैं। क्रमेण सत्य शुद्धि क्या करेगा आपको, मोक्ष में ले जाएगा। नैष्ठिकीम गर्द निष्ठायाम भवामि इति नैष्ठिकीम, निष्ठा में जो होता है उसका नाम नैष्ठिक। कौन सी निष्ठा में क्या होता है, कर्म निष्ठा होगी तो सत्य शुद्धि होती है, ज्ञान निष्ठा हो जाएगी तो स्वरूप सिद्ध हो जाएगा इन क्रम से। इसे जो क्रम में बहुत सतर्क है, पहले कर्म योग करोगे तो उसे क्या होगा, अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होने से कर्म संन्यास करोगे, केवल कर्म संन्यास करने से क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। विविदिशा संन्यास पर है, विविदिशा संन्यास से ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, सर्वकर्म संन्यास विद्वत संन्यास होगा। विद्वत संन्यास होने से ज्ञान निष्ठा होगी, ज्ञान निष्ठा होने से मोक्ष हो जाएगा। क्रमेण इति वाक्य शेषा, इसे कर्मयोग से सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धि से केवल कर्म संन्यास जिसका नाम विविदिशा संन्यास, विविदिशा संन्यास के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद सर्वकर्म संन्यास माने विद्वत संन्यास, विद्वत संन्यास के बाद ज्ञान निष्ठा, तब जाके मोक्ष। ये क्रम पहली सीढ़ी नहीं ठीक से हो रही है तो फिर कहां से बाकी सब सीढ़ियों का नाम तो जान लिया कम से कम, ये क्रम होता है। कितनी लंबी है अब पता चल रहा ना, सीढ़ी आसान ही है। इसलिए कबीरा ने कहा ये सार रूपी सीढ़ी कैसी है, पेड़ खजूर, चढ़ जाए तो छाके प्रेम रस, गिर जाए तो चकना चूर। आसान नहीं है ये, खजूर का पेड़ जैसा है। खजूर का पेड़ जान जगह जगह कटाव रहता है, चढ़ना में भी सब फाड़ देता है, हिसाब से चढ़ना पड़ता है, रगड़ के चढ़ोगे सब फट जाए, खून हो जाए, थोड़ा भी हाथ पर इधर हो तो सीधे नीचे पहुंच गए तो खाओ खजूर मीठा मीठा प्रेम रस आनंद ही आनंद है। ये साधना ऐसी है, पहले कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग होना कठिन होता है, और निष्काम कर्मयोग के बाद तब कहेंगे अंतकरण शुद्ध होएगा। अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान की इच्छा वास्तविक शुभेच्छा, सप्त ज्ञान भूमि का पहला भूमि शुभेच्छा जागृत होती है, तब उसके अंदर ज्ञान की इच्छा जगती है। तो विविदिशा संन्यास तम में तम है ना, ब्रह्मलोकम प्राप्ति क्या कर रहा, ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाश है ना, ब्राह्मणा विविदिशन्ति विद्वत संन्यास लेता है। विद्वत संन्यास करके श्रोत्र गुरुम ब्रह्मनिष्ठम एवं अभिगच्छे, वह वहां गया तो ज्ञान की प्राप्ति हुई परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, तब वह सर्वकर्म संन्यास करके उसके मंडित ध्यासन के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है, तब वह ध्यासन से अनुभूति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। यह क्रमेण की वाक्य शेषा। यस्तु पुनरायुक्त, लेकिन ठीक जो उल्टा जो सत्संग संपन्न नहीं है, जो सांसारिक पदार्थों के पीछे घूम रहा है, उसका क्या हाल होगा, असमाहित वह असामाहित उधर कुछ नहीं, न सजग है न सतर्क है न संभला है न साधना है न कुछ भी नहीं, कोई सकार नहीं, केवल मकारी मकार या गकारी गकार, मकार और गकार के अलावा कुछ नहीं उसके अंदर। मकार का मौत ही मौत है, मृत्यु मकार, गकार और पंच गकार के पीछे पड़ा, पंच गकार होता है ना, कौन से पंच गकार, अरे हिंदू होकर पंच गकार नहीं जाने का क्या जाना है, हिंदू है और ग पंच का नहीं मान, गायत्री गौ गोविंद गंगा गुरु पांच पंच ग इनके चक्र पड़ा रह जाएगा, गायत्री गंगा गौ गोविंद गुरु, हिंदुओं का पांच ग बहुत मजबूत चीज है, इन पांच की उपासना हर एक हिंदू को करना चाहिए। गौ की सेवा करो, गायत्री का जाप करो, गंगा का दर्शन स्नान किया करो, गोविंद का आरती उतारते रहो, गुरु की सेवा में लगे रहो, कल्याण हो जाएगा। पंच गकार हिंदुओं का हड्डी है, आयुक्तों के लिए है, जिसको अभी कर्म फल की इच्छा है, आयुक्त लोग पंच गकार के रहते हैं, अथवा और हिंदू होता हो पंच गकार जानता नहीं और करता नहीं, वो पंच मकार में चला जाएगा, मौत में मैथुन में मदिरा में पंच मकार में, पंचमकार साधना है ना, नाथों की होती है, दारू पीना, मदिरा, मैथुन, ये सब चीजें आगे पंचमकार है, मांस, मौस है। इसलिए पंचमकार पंचककार दो विरोधी है, तामसी इंदु पंचमकार है, राजसी पंचककार है, सात्विक इंदु समाहित युक्त कर्म योगी होता है। जो सात्विक होता है वह युक्त, अयुक्त में दो राजसी और तामसी, राजसी पंचककार वाला, तामसी पंचमकार वाला। सात्विक ही होता है जो युक्त होता है, जो वास्तविक विवेक वैराग्य जगा हुआ है, सजग है, सतर्क है, संभला हुआ है, समझा समझ सावधान होकर समाहित चित्त वाला होकर के साधना करके सात्विक को प्राप्त करने वाला होता है, वह सात्विक। राजसिक पंचककार है, बीच में है, वो इसलिए वो भी सात्विक होना चाहता है, इसलिए पंचककार को अपना के चल रहा है। तो तामसी है वो पंचमकार की जिंदगी को काटता है। अयुक्त कामकारेण फले सक्त निबुद्धित, भाषा रहते कामकारेण मतलब क्या, कर्णमिति कार, कर्णमिति कार, काम से कार ही कामकार है, तेरे कामकारेण शक्ति प्रसमास, और फिर उसके बाद में तृतीया और क्या है इसका, काम प्रेरित तया, कामना से प्रेरित होते हुए वो क्या करता है, फल में आसक्त है। मम फलाय इदं करोमि, एक मम फलाय, मेरा अमुक फल के लिए मैं यह कर्म को करता हूं, करोमि कर्म इत्यं फले सक्तः, इस प्रकार से फल में सक्त आसक्त आते हुए निबध्यते। अतस्ताम इसे कहने का मतलब, हे अर्जुन तुम क्या हो, युक्तो भव इत्यर्थः, तुम युक्त हो जाओ, ये इसका तुम सात्विक बनो, रजोगुणी भी नहीं, तमोगुणी भी नहीं, पंचमकार छोड़ो, पंचककार तो कर लिया बहुत जिंदगी में, अब उसे आगे बढ़ो, सात्विक में आ जाओ, तेनः तुम युक्तो भव इत्यर्थः। यह तो परमार्थदर्शी, अब खत्म हो गया, युक्त युक्त समाप्त हो गया। अब जो परमार्थदर्शी है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया मामला, अंत स्थिति में है, ब्राह्मी स्थिति, वेशाभ्रष्ट बैठा हुआ है, उसका क्या हाल होता है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा, सकल कर्मों को मन के द्वारा ही त्याग दिया, केवल मन से नहीं, मन के द्वारा त्याग मतलब बाकी सकल इंद्रियों के द्वारा भी त्याग दिया, किससे कोई लेन देन नहीं रह गया। संन्यास्य सुखम वशी आस्ते, सुख पूर्वक सर्वेंद्रियों को वश में रखता हुआ इसी शरीर में रहता, कहाँ रहता है, कहते नवद्वारे पूरे, नवद्वारे पूरे, अब वो मकान में नहीं रहता, प्रारब्ध कर्म की वजह से इस शरीर मात्र में रह रहा है, अब उसकी कोई भी अहमता ममता किसी भी भाई चीजों से नहीं रहा। व्यवहार के लिए तो कोई पूछेगा तो एड्रेस तो बताएगा, अमुक आश्रम है करके, अमुक आश्रम में रहता हूँ, लेकिन अंदर से वो जानता है ना कोई आश्रम है मेरा, ना कोई राय वाला है, ना कोई गोरी माफी है, ना गोरी है, ना कुछ है, सब मिथ्या, तुम्हारे लिए अज्ञानी भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ इस शरीर में मैं हूँ, वास्तविक शरीर में भी नहीं हूँ, सर्वव्यापक ब्रह्म ही हो तो कहां शरीर में है, सर्वव्यापक ब्रह्म है तो शरीर में कैसे हो सकता है, एक शरीर में एक उपाधि से चिपक कर नहीं रह सकता, सर्वव्यापक है, किसी उपाधि से कोई लेन देन नहीं रह जाता, इसे कहते हैं मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य सुखम आस्ते वशी सन कुत्र नवद्वारा विशिष्ट पूरे पूरे इव पूरे देही, इसे कहते हैं फिर भी ये कैसा रहता है, ये देही है, देहवान होके ही रहेगा, यावत प्रारकर्म नहीं हो समाप्त नहीं होता तावत काल पर्यंत विदेही नहीं होता, तब तक देही ही रहता, विदेह ब्रह्म को जब प्राप्त करेगा तब यह प्रारकर्म समाप्त शरीर मिल जाएगा, तो इसे देही विशेषण दे दिया, इस पर शास्त्रार्थ होगा, सभी तो यही है, अज्ञानी भी देह में रहता है, अवकार हवा में रहता है अज्ञानी, अरे अज्ञानी भी तो देह में ही है, फिर अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या, दोनों को देही दे रहे हो आप विशेषण, तब समझाएंगे, अज्ञानी को मालूम नहीं है मैं देही हूं, मैं देह हूं ये जानता है, देवदत्त हूं मैं, अरे तुम ये नहीं हो, अगर नहीं किसने कहा, मैं यही देवदत्त हूं, देखो मेरा फोटो है, देखो हमने बना रखा है, क्या बोलते हैं आजकल इलेक्शन का वोटिंग कार्ड बना रखे हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड, इसे भी हमारा फोटो देखो, यही है वो। तो शरीर को ही मैं बोलता है, शरीर से भिन्न मैं आपका नहीं जानता, मरने तक नहीं जानता। मरने के बाद हो ये बाप नहीं, ये तो बाप का शरीर है, नहीं तो लोग केस कर दे बाप पे चला दिया, कोर्ट में केस कर सकता कोई, ये तो बाप पे चला दिया, तब वो कह रहे नहीं बाप तो चला गया स्वर्ग में, मैंने बाप का शरीर को चला, मरा मुर्दे पे। तब तक से पहले तक क्या था दिमाग में तुम्हारा, बाप को शरीर से अलग मानता था क्या, और शरीर को ही बाप मानता था। यही अज्ञानियों का हाल है, शरीर ही आत्मा मान के चलते हैं, ज्ञान ही वो है, फिर वे शरीर आत्मा नहीं है, मैं शरीर में रहने वाला हूं, शरीर से अलग हूं, यह निश्चय केवल ज्ञानी को होता है। देह भाव केवल ज्ञानी में है, अज्ञानी में नहीं होता। अतएव नैव कुर्वन नकारयन, नैव कुर्वन नकारयन। कई पाठ में है नवद्वारे पूरे देह, ऐसा भी संक्रांति का टीका है ना, संक्रांति टीका वो देहे करके सप्तमी में लेते, नवद्वारे पूरे देहे नैव कुर्वन नकारयन पाठ में। इन भाष्यकार के अनुसार यहां देही उचित बनता है, कि देही को लेकर बड़ा शास्त्र अर्थ किए हैं भाष्यकार ने, नैव कुर्वा न करते हुए न कराते हुए रहता है आस्ते। इसके बारे में आगे 13वां अध्याय में एक बार ऐसे ही बोलेंगे, शरीरस्थो भी कौन्तेया न करोति न लिप्यते, ऐसे कहेंगे शरीरस्थो भी, शरीर में स्थित होने पर भी ये कौन्तेया यह न करता है, न इसके करा व कर्मों के फल से भी लिप्त नहीं होता है। 13वां अध्याय 31वां श्लोक 1331 में यह बात आएगी आगे में दोबारा भाष्य। यस्तु परमार्थदर्शी सा, जो परमार्थदर्शी है उसकी कथा बताने जा रहे हैं। सर्वाणि कर्माणि इति सर्वकर्माणि, पहले समाज कर लो, सर्वाणि च ते कर्माणि इति सर्वकर्माणि सन्यस्य परित्यज्य नित्यम नैमित्तिकं काम्यं प्रतिष्ठन्ते सर्वकर्माणि। अब देखो आगे ना, मुख्य अवस्था में नित्य निमित्त को छोड़ा नहीं था, केवल काम्य को और प्रतिष्ठित को त्यागा था, और अब नित्यम नैमित्तिकं काम्यं प्रतिष्ठन्ते सर्वं च कर्माणि सर्वकर्माणि तानि सर्वकर्माणि मनसा, मने विवेक बुद्ध्या, केवल मन से त्यागना छल कपट हो जाता है, मन बहुत बदमाश है ना, बाहर से कुछ बोलता है भीतर से कुछ और करता है काम, बहुत ही शैतान है मन, किसी को पता नहीं चले, बाहर से कुछ और नाटक करते रहता है, भीतर से कुछ और नाटक चलाता है, खुद को ठग देता है वो आदमी को, खुद को ही आदमी सोच रहा है मैं बड़ा चालाक हूं, क्या चालाक हो, तेरी पोल पट्टी सारी खुली जाती है, कुछ भी नहीं बचती है, मन है ऐसा, आपको कह देगा अरे विरक्त है क्या करना है, ऐसा बोल देगा, और फिर अंदर से दुनिया कामना करते रहेगा, हमको अमुक पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, सोचते रहता है पदों के बारे में, और जब नहीं मिलती है कुछ परेशानी हो जाती है, विरक्त हो जाता है, खट मरकट वैराग, श्मशान वैराग्य, कोई ना कोई वैराग्य चढ़ जाते तुरंत आठ में से ठग्गू, इसे मनसा कर ठग्गू मन नहीं लेना कहते, इसलिए भाष्यकार विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से त्याग, कर्मादो अकर्म संदर्श, विवेक बुद्धि कैसा जो पहले कह चुके कर्मण अकर्म यह पश्य कर्म निज कर्म यह, वही देना कर्मादियों में अकर्म संदर्शन संत्यज इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से त्याग करके ये इसका लेना चाहिए। केवल संन्यास नहीं, शिक्षा ले लिया सब छोड़ छाड़ के बैठ गया है, जिन चोटी काट दी लाइसेंस खत्म हो गया, अब क्या करना है बोल के बैठ गया, ऐसे नहीं चलेगा, ये लाइसेंस के अंदर जल्दी छोड़ना नहीं है, ये लाइसेंस को बनाए रखना पड़ता है। हम अपने विद्यार्थियों को इतना जल्दी से संन्यास के लिए कभी सलाह नहीं देता, कभी नहीं, 10-12 साल रहो ब्रह्मचारी बन करके, उसके बाद निश्चित ब्रह्मचारी दीक्षा लो, उसे भी कम से कम 3 साल रहना चाहिए, नित्य होम करो, नित्य गायत्री जाप, नित्य होम करो, कम से कम 1 साल नित्य होम करना चाहिए, तब हम हरी झंडी देते आप जाओ किसी भी गुरु से संन्यास ले, तो कच्चा नहीं है, पीले में ही रखा पूरा 12 साल पीले में रहना, हमारे गुरु ने पीला दे दिया है, मेरे प्रधान से पहले से ही पीला में थे ही वो, इसे हमें यही में कंटिन्यू रहेगा 12 साल, उसके बाद नैष्टिक ब्रह्म चर्य पूछा। एक साल नित्य होम करो, सामग्री ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करके लाओ, मेहनत करो, एक साल तक किया, फिर यही पंडित जी उसको समापन कराया, समापन करो, उसके बाद आप जाओ होम करे महाराज जी से संन्यास दीक्षा लो। 14 साल बाद संन्यास दीक्षा, उसके पहले जितना साल वो ब्रह्मचारी थे 3 साल तो कुछ थे 3-4 साल। इधर हड़बड़ जल्दबाजी वाली चीज नहीं है, नित्य नित्य कर्म करो, कम से कम करने पर पता चलता क्या चीज है, शास्त्र क्यों कहता है ये चीजें, मुख्य को नित्य नित्य कर्म करना चाहिए, करने पर तो पता चला क्यों कह रहा है, फालतू थोड़ी कहता है शास्त्र, मनुष्य का कल्याण के लिए तो कह रहा है, तो करने से पता लगता है सारी चीज करना चाहिए। इसे भाष्यकार यहां लाते हैं कि कर्मादियों में अकर्म संदर्शन के द्वारा सम्यक प्रकार से त्याग की करता आस्ते मैंने तिष्ठति, कैसे रहता है वो सुखम तिष्ठति, आनंद स्वरूप रहने लग गया, विशेष सुख नहीं स्वरूपभूता सुख है, स्वरूप सुख स्वरूप विद्यमान रह गया। त्यक्त वांग मन काय चेष्ट कहते हैं निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनो अन्यत निवृत्त बाह्य स्वरूप प्रयोजन यदि सुखम आसित उच्चत है, क्योंकि वह क्या करता है त्यक्त वांग मन काय चेष्ट, वाणी मन शरीर की सारी चेष्टाओं को त्याग देता है, अजग्र वृत्ति से रहना स्टेज पर होता है ना, धीरे धीरे मौन में रहना है, फिर वाणी का हो गया क्रिया खत्म, फिर मन का भी क्रिया खत्म करो, सोच रहे सोचना बंद करो, बैठे रहो मुर्दा जैसे मूर्ति जैसे, मन को भी स्तब्ध कर देना, मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम होती है बहुत बढ़िया आसान प्राणायाम, जिससे जो है एकदम मन शांत उसका सोचने की दम खत्म हो गया, जैसे कोई हथौड़ा धट से मार दिया ना एकदम खोपड़ा पे, क्या होएगा मन कुछ देर के धुम हो जाता है, वैसे ही होता है, ये भी होगा, ऐसे मूर्छा प्राणायाम से मन को कंट्रोल में लाना, फिर काय चेष्टा भी खत्म, पड़े हैं अजगर जैसे कोई लाके मुंह में डाल दिया तो चबा दिया, नहीं तो जैसे पड़े हैं जैसे अजगर होता है चुपचाप पड़ा है जंगल में कहीं जा भी है, प्राण कर्म से चल दिया तो चल दिया, उसने नहीं तो नहीं चला, भूख लगी तो मुंह खोलता है, लंबी लंबी श्वास चलती, जो आ गया उसके अंदर लपेटो सब स्वाहा, अपने आप खाने जाता नहीं किसी को कभी नहीं, अजगर इसे तो कभी ना न चिड़िया अजगर वगैरह कोई चाकरी तो किए नहीं, फिर उनको रोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर हम क्यों करें परेशान साधु होकर, कबीर कहते हैं तो ऐसे ही रहता है। ये हुआ था उसमें ढाल वाले के पास 5-6 साल पहले, एक अजगर आ गया कहाँ से जंगल से, आओ पड़ा रहा, किसको पता ही नहीं पड़ा है, भूख लगी मुंह खोल दिया, एक आदमी गाय के बछड़ा था, बछड़ा उधर चरते चरते उसके श्वास के चक्कर में आ गया, सीधा अंदर चला गया बछड़ा स्वाहा, अंदर पेट फूल गया, अंदर घुस गया, अब वो यूं यूं यूं करने लगा पचाने के लिए, हड्डी बड्डी तोड़ेगा ना अंदर उसको, तब हिलता लटपट लटपट करता पचाने के लिए, फिर अपना चुप कर गया, इन लोगों ने उसको मार डाला, अब तो मालूम याद है मार डाल देना। एक अजगर यहाँ इस जंगल में लगभग वो होगा कुछ नहीं तो 250 से 300 मीटर लंबा, एक बार वो रोड पे आ गया, इतना मोटा है वो 2 फुट का पाइप के बराबर लंबा मोटा सा और 200-250 मीटर लंबी है, रोड पे आ गया पड़ा, अब कौन सी गाड़ी जाए, हिम्मत किसको, गाड़ी वहाँ रुक गई तो क्या करें, कैसे उसको भगाएं, कोई भगाए भी नहीं, लंबा है कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने क्या कहा मरा हुआ मुर्गा को उसके मुँह के सामने डाल दिया, मुर्गा है ना मरा हुआ सड़ा हुआ, फेंक दिया उसके ढूंढे उसके मुंह कहाँ है, आगे 100 मीटर आगे था जंगल में, तो उसके मुंह के सामने फेंक दे भाग दे, वो जो है दुर्गंध आया जैसे उसको बड़ा गुस्सा में भाग भाग उधर चला गुस्सा चला अजगर वृत्ति, तो त्यक्त वांग मन काय चेष्ट यति निरायास किसी भी प्रकार के आयास रहित प्रसन्न चित्ता, प्रसन्न चित्त वाला आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाय सर्व प्रयोजन। आत्मचिंतन के अलावा अन्य विषयों में किसी भी प्रकार के प्रयोजन से रहित होकर निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन आत्मा अन्यत्र से लेकर आत्मा को छोड़कर आत्म भी प्रयोजन के लेकर है निरंतर आत्मचिंतन में लगा रहेगा। बाह्य वृत्ति को थोड़ी से बाहर गई फिर वापस खेच लेगा तुरंत आत्मा, क्योंकि उसके अलावा बाह्य को सर्व प्रयोजन रहित है। सुगम मास्ति, इस बात को सुगम मास्ति से भगवान ने संकेत कर दिया इत्युच्यते है। अतएव वो ऐसा कैसा हो सकता है महाराज, कदे वशी, क्योंकि जितेंद्रिय वो जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय होने के लिए सबसे पहला बार बार सुखदेव को याद दिलाते हैं हम, जिते रसम जितम सर्व, भागवत में कहते हैं इसको जिसने जीत लिया सो जीत लिया। अब एक अगला डेट नहीं देखना अगला त्योहार कौन सा दिन है, खाने के लिए मिलेगा बढ़िया बढ़िया नहीं, इसे त्योहार को देखते रहते अगला डेट कौन सा त्योहार आ रहा है। वो जिते रसम जितम सर्वम कैसे होएगा ऐसा आदमी का, और हम त्योहार आ गया बोलते हैं बस चुप बनेगा कुछ नहीं बनाना नहीं, जिनको खिलाना है वो बोला लाके खिलाएंगे अपने आप, बनाना उन्हें कोई झंझट नहीं करनी है। टाइम खराब तुम लोग की पढ़ाई खराब, परेशान हो जाओ फिर नींद आएगी फालतू की, पढ़ने में सो जाएगा क्या होगा, ये त्योहार व्यवहार के लफड़े में पड़ गए, ज्ञान के लफड़े में पड़ो, जिसे कल्याण होएगा ये तो खाओगे हगोगे और क्या होना है, कुछ तो होना है, मोक्ष थोड़ा मिलना है त्योहार के नाम पे, कहाँ चक्कर में पड़े रहते हैं बेमतलब। हम तो सब मना कर देते नाम त्योहार बनाते न झंझट में पड़ते, ये सब गृहस्थियों के लिए है ठीक, उनको चाहिए उनको तो उनको रास्ता है इस बहाने चलो भगवान की भक्तियों से कुछ कर लेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे ठीक है, रोज रुका सुखा खा रहे गरीब लोग हैं उन्हें त्योहार के नाम पर कुछ दिन पुलाव खाने को मिल जाता है, तो गृहस्थियों के लिए ठीक है। महात्मा ब्रह्मचारी क्या मतलब है भंडारा तो बिल्कुल वो जो अभिशाप है महात्मा के लिए, भंडारा सिस्टम ही गलत है साधुओं में जो हो रखा है, हर आश्रम वाले अपने धंधा के लिए जो भंडारा बना दिया बहुत ही खराब था, इसने पूरे साव समाज को भ्रष्ट कर रखा, ये गलत चीजें आती गलत पैसे आते और मरे फिरे पता नहीं क्या पापी सापे मरा उसके नाम पे जब भंडारा कर देते उसे खाओ तो दिमाग भ्रष्ट होगा और क्या होगा भजन का होना है, और सब दोनों मेरे पैसे वाले आते कौन खुशी से भंडारा दे रहा है, दे सकता है कि आम आदमी जो सामान नौकरी वोकरी कर रहा है मान लो उसे को भंडारा दे दे, जब घर में राशन महीने के अंत में नहीं रह जाता है सीधे वो हाथी वो कहाँ से भंडारा दे देगा, ये दोनों भी ना कमावे आसान थोड़ी है, ईमानदारी से कोई कमावे वो कभी भंडारा दे नहीं सकता किसी को, वो अपना पेट का रोटी खाट के साधु को भिक्षा ले दे सकता है, गरीब लोग भी देखो है दे देते हैं वो अपना रोटी खाट रहे हो अपना भले चार बजे तीन खाएंगे एक चलो साधु को दे देंगे जो भिक्षा मांगने आया, वो रोटी हानिकारक नहीं है वो धर्म के प्रति श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ चीज है, अरे बेमान सेठ लोग जो आके देते हैं डॉलरों में ये सबसे खराब चीज है ये नुकसान है, इसलिए हमसे वापस ले लिया वो अच्छा होगा, हम तो यही समझते हमको जो दिया था वो तो हमसे वापस ले लिया, दान दिया वापस नहीं लिया तो हम खुश ये अच्छा हो गया, सब भ्रष्ट हो रहे सबके दिमाग खराब थे जब से घटना हो गई अच्छा हो गया, जो दिया सब वापस ले जाओगे जिसका जो हिस्सा वापस ले जाओ अपना राम राम करो ठीक ठाक, इसीलिए दान लेना भी खराब होती है सोच समझ के लेना पड़ता किससे हम ले रहे कैसे आपसे ले रहे क्या है, अब एक विश्वास पर ले लेते हैं फिर धोखा खाते हैं फिर टेंशन हो जाती है, इसे पूरा परख हम कहाँ दे पाते हैं, जो आ रहे हैं सब जो चढ़ा के जा रहे हैं क्या पालों को तोड़ने क्या है कैसा नहीं पर पाते ना, एक विश्वास पर चलता है भाई श्रद्धा से आया है धर्म से आया है इसलिए दे रहा है समझ लेते हैं, क्या मालूम बाद पीठ से छुरी मारने वाला है कुछ और ही बुद्धि है इसकी, छल कपट झूठ बेईमान सब कुछ है, बाहर से बड़ा भक्ति ब्राह्मण कहने से क्या होता है, सच्चाई क्या है अंदर से क्या है झूठ छल कपट है, तो इसलिए ऐसा अन्वी बहुत नुकसान देता है, ऐसा होगा धन भी नुकसान। इसलिए तो वशी जितेंद्र पर जिते रसाम जितम सर्वा, इसलिए इन लोगों के चक्कर पड़ना नहीं, त्यौहार आ गया और भगत जी हमको खिलाओ बढ़िया मिठाई पिठाई, चक्कर मत पड़ो, वो खिलाने भी आए हमें नहीं चाहिए, हमको सूखा रोटी चाहिए, घी भी नहीं चाहिए, घी चुपड़ाने भी नहीं, सूखा खाएंगे मतलब, ये होना चाहिए, तब जाके ये जो ज्ञान जो बोल रहे हैं सब पछता है, नहीं तो सुनने के लिए है क्या, सुनाने के लिए कमाने के लिए हो जाए। वह कथम आस्ते इत्या, कहाँ रहता है और कैसे रहता है वो, तब जवाब देते नवद्वारे पुरे देही, नवद्वारे पुरे, नौ द्वार वाला पुर में रहता है वो, नौ द्वार ऐसा कोई शहर है वो शहर में रहता है, कौन सा शहर है वो, कहते एक खोपड़ा में सात द्वार है, सात दो कान है, दो आंग है, दो नाक में छिद्र है, एक मुंह है, दो दो चार, दो छह, एक सात, और आगे पीछे विसर्जन करने के लिए दो निचले भाग में है छेद, तो सात नौ छेद, सात और दो नौ छेद, सप्त शीर्षणी, सप्त शीर्षण्यानि, शिरसि भव शीर्षण्य, शीर्षण्यानि सप्त आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि, जो कि कैसा है सब के सब द्वार, वास्तव में आत्मा की उपलब्धि के लिए थे, और हम क्या कर रहे हैं विषयों की उपलब्धि में लगा दिए इनको, आत्मोपलब्धि द्वाराणि न तो विषयोपलब्धि द्वाराणि, ये सातों छह जो ऊपर के हैं आत्मा की उपलब्धि के लिए है, और आत्मोपलब्धि द्वार होता है शरीर को जिंदा रखने, जो हम लोग खाते पीते हैं उसका माल डाल, जो गंदगी कचड़ा पचड़ा बचा हुआ उसको निकालने के लिए नीचे के दो द्वार बना दिया भगवान, वो कचड़ा निकालने के लिए वहां से कुछ लेना नहीं, वो निकालने के लिए दो द्वार, और डालने का जो सौ सात द्वार है, और किस विषय को लेकर के डालना है, कद आत्म विषय को ही डालना, आत्मोपलब्धि द्वाराणी, आत्मना उपलब्धि द्वाराणी, अरवाक और नीचे में द्वे दो है, क्या काम है उनका, मूत्र पुरुष विसर्गार्थ है, मूत्र और पुरुष, मूत्र में लघु शंगा, पुरुष में दीर्घ शंगा, दोनों का दोनों शंकाओं को दूर करने के लिए है, विसर्जन करने के लिए है, विसर्गार्थ है, तैर द्वारे ही, उन द्वारों के द्वारा यह शरीर का नाम है नवद्वारम, नव भी द्वारे ही भवदीति नवद्वारम, युक्तम भवदीति नवद्वारम पुरम उच्यते, शरीरम पुरम इव पुरम, पुरम क्या है, यह शरीर ही है, इसलिए पुर के समान पुर है, आत्मिक स्वामिकम, जैसा बाहर का नगर का कोई डीएम होता है, पूरा एक जिले का डीएम एक देश है तो राष्ट्रपति, उसी प्रकार से पुर का कौन है मालिक, पहले आत्मा इसका असली स्वामी है, आत्मिक स्वामिकम, आत्मिक स्वामिकम, आत्मा ही इसका एकमेव द्वितीय स्वामी है, दूसरा सब अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, या अहंकार अपने आप को स्वामी मानता है, मन अपने आप को स्वामी मान रहा है, बुद्धि अपने आप को स्वामी मानती है, ये सब ठग्गू हैं, ये कोई स्वामी नहीं है, ये सब नौकर है, लेकिन ये उल्टा मालिक हो गए आपके ऊपर हावी हो गए, ये वास्तव में नौकर थे, इनके माध्यम से हमने आत्मा को जानना था, उल्टा क्या हो गया, ये हमें नचार हैं, जगत में बढ़ा दिया, इसलिए कहते भाष्यकार आत्म स्वामी कम नहीं कहा, आत्मिक स्वामी, आत्मा ही एकमेव स्वामी है, जिसका ऐसा पूरा शरीर है, अन्य जितने हैं उनमें से किसी को भी स्वामी नहीं मानना, वो सब नौकर, उनसे काम लो, छात्रों को पढ़ाने का, पढ़ने और पढ़ाने का काम लो इनसे, केवल खाने पीने का काम नहीं, इनको कहो तुम काम करो, पढ़ो पढ़ाओ, ध्यान करो, जप करो, तप करो, हाथों से कर्मयोग करो, पैरों से मंदिरों में जाओ, मैंने सकल कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सारे इंद्रियों को, मान बुद्धि अहंकार सारे चीज को केवल आत्मोपलब्धि के जो साधनों में ही लगाए रखना, अन्य कोई कार्य में नहीं लगाना, तब कहेगा हाँ ये नौकर ठीक काम कर रहे हैं मालिक को, तब समझ में आएगी आत्मिक स्वामी कम करके, जब तक इंद्रियों के नचाए कर हम नाच रहे तब तक हम तो नौकर हो गए हैं, इंद्रिया मालिक हो गए, यही हो रखा है सारी दुनिया में, तदर्थश्च तदर्थ प्रयोजन है, तदर्थ प्रयोजनश्च इंद्रिय मनो बुद्धि विषय अनेक फल विज्ञान से उत्पादक पौरेर इव अधिष्ठितम तस्मिन् नवद्वारे पुरे देही। तदर्थ कि उस आत्मा के ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए, आत्मा का प्रयोजन को ही सिद्ध करने, तदर्थ प्रयोजन ही इंद्रिय मन बुद्धि विषय ही, इंद्रिय मन बुद्धि ये जो है अपने विषयों के द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पाद गई, अनेक फल और अनेक विज्ञान के उत्पादन के द्वारा उसी के प्रयोजन सिद्ध करते हुए पौर के समान पौर ही है। सब वास्तव में राजा नहीं कोई, पौर मैंने पुरवासी, पुर में रहने वाले नागरिक, प्रजा, सिटीजन, पौर के समान पौर है ये। कौन? मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया वगैरह, और इनका मालिक है आत्मा। आत्मा मालिक है, पुरस्वामी है, और पुर में रहने वाले पौरा कौन है? ये सारे सामग्री, इनका विषय, इनका विज्ञान, इनका फल, ये सब पौर कोटि में ही आ गया। सारे के सारे पौरे एदार्शे पौरेर इव अधिष्ठितम, जैसे पौरों से अधिष्ठित पुर स्वामी होता है, वैसे इनसे अधिष्ठित यह आत्मा है। ऐसे यह तस्मिन् नवद्वारे पुरे, इस प्रकार नवद्वारों से विशिष्ट पुर में यह देही, ये देही रहता है। देही सर्वम कर्म संन्यस्य आस्ते, यह देही जो है सकल कर्मों का संन्यास करके रहता है, ऐसा अन्वय कर लेना पूर्वार्ध में अन्वय। देही सर्वकर्माणि संन्यस्य आस्ते, ऐसा क्रियापद के साथ अन्वय कर दो। तब प्रश्न उठता है, देही ये विशेषण आपने क्यों दिया? कि विशेषण है ना, देही कहने क्या जरूरत है? क्यों? अज्ञानी भी देह में रह रहा है, ज्ञानी भी देह में रह रहा है, सब तो देह में रहते, सारे को सारे तो देही तो है। इस ज्ञानी को आप विशेष रूप में देही क्यों कह रहे हो? इसका मतलब क्या अज्ञानी देही नहीं है क्या? तो देह में नहीं रहता है। कि विशेषण कब दिया जाता है? कहीं संभव हो या व्यविचार हो, संभव व्यविचाराभ्याम विशेषण अर्थवत्, यह न्याय है। संभव व्यविचाराभ्याम विशेषण अर्थवत, न्याय के आधार पर पूछ रहा है। किम विशेषण है ना, देही ऐसा विशेषण दे क्या फायदा? वशी कह दिए थे, काम खत्म। वशी तो बोले ही हो जितेंद्रिय, अब उसमें फिर देही विशेषण देने की जरूरत है? वशी आस्ते काम खत्म। पूर्व पक्ष अपने विस्तार समझा रहे हैं, तो सर्वो ही देही, सारी दुनिया ही देही है। संन्यासी असन्यासी वा, चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, देह एवास्ते, सभी के सभी ज्ञानी अज्ञानी सन्यासी असन्यासी सभी के सभी लोग कहाँ है? देह में ही तो रहते हैं। तत्र अनर्थक विशेषण, इसलिए ऐसी स्थिति में ये विशेषण अनर्थ के व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इसका। इतिच्छेद उच्छेद है, तब समझाते हुए नहीं नहीं भाई, बहुत सार्थक विशेषण, अनर्थक विशेषण नहीं है। कैसे सार्थक है? क्योंकि ये अज्ञ यद्यपि रहता शरीर में, लेकिन मानता क्या है? वो रहने में मानने में अंतर है ना, है कि नहीं? आदमी रह रहा किराए में, लेकिन अपने आप को मालिक मानता है, तब समस्या तो है ही ना। किराए के मकान में रहते हो और मालिक अपने आप को मान लोगे तो समस्या खड़ी होगी। पिटेगा कोर्ट केस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा, लफड़ा तो नहीं है। उसी तरह से है, रहने और मानने में बहुत अंतर है। अज्ञानी का भी यही हाल है, रहता तो शरीर में है, इन मानता नहीं मैं शरीर में रहता हूं, कि तो मानता क्या है? शरीर ही मैं हूं, ये मान लेता हूं उल्टा। और ज्ञानी जैसा रहता वैसा मानता, रहता कैसा है? शरीर में। मानता क्या है? मैं शरीर वाला हूं, शरीर हूं नहीं, मैं शरीर में रहने वाला हूं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर मुझसे अलग है, यह शरीर मेरा नहीं है, ना मैं तो यह शरीर हूं, ना यह शरीर मेरा है, ना यह शरीर में मैं रहता हूं, यह भी कहना अज्ञानियों के दृष्टिकोण से है। वास्तव में मैं ये शरीर में भी नहीं रहता, मैं तो व्यापक ब्रह्म हूं, ये ज्ञानी की अवस्था। शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मुझ में नहीं है, और शरीर में मैं नहीं, चारों को वही ब्रह्मज्ञानी है। अज्ञानी के दृष्टिकोण से कहा जाता है, प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर है और शरीर में रह रहा हूं और शरीर के द्वारा सब कार्य हो रहा है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, यस्तु अज्ञो देही जो अज्ञ है वह भी देही है, मैं भी मानता हूं देह में रहता है, लेकिन देहेन्द्र संघात मात्र आत्मदर्शी। देही होते हुए वो क्या कर रहा है, देह इंद्रिय आदि संघात मात्र को आत्मा समझ रहा है, वो देह से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, इस संघात से भिन्न आत्मा को जानता नहीं, मानता नहीं। स सर्वोपि गेहे भूमौ आसने वा आस इति मन्यते। स सर्वोपि, ऐसे वे सब के सब लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं अपने आप को, जैसे मैं इस घर में रहता हूं या भूमि पर रह बैठा हूं या आसन पर बैठा हूं, ऐसे वो मानते हैं। शरीर का बैठा हुआ शरीर कहाँ है, घर में, उसे लोग क्या कहेगा, मैं घर में हूं कहेगा। अरे तू कहाँ घर में है, तू ब्रह्म है, तो घर में रह सकता है क्या, घर के अंदर रहने वाला ब्रह्म कैसे हो जाएगा, तो परिच्छिन्न है, ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं घर में हूं कह रहा है अज्ञानी। इसका मतलब वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, कि शरीर घर में है ना, ब्रह्म तो घर में नहीं, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, शरीर ही घर में रहता है, वो शरीर को ही वो आत्मा मानता है, अतएव वो कह रहा है मैं घर में रह रहा हूं, मैं भूमि पर बैठा हूं, भूमौ आसने वा आस, वासनी पाठ करना है इसको, वा आस, वा आस, वा दे गेहे वा भूमौ वा आसने वा आस, अहम आसे उत्तम पुरुष, अहम आसे, है ना, आसे आसाते आसते, ये आस धातु के रूप, यह अभी भगवान ने क्या प्रयोग कर दिया था, आस्ते आस्ते आसाते आसते, इसलिए आसे उत्तम पुरुष एक वचन में इति है ना, ये चले सयाल शकार लोप हो गया। आगे देखो, आगे और स्पष्ट दिखा कि इसी प्रकार से आसे प्रयोग कर रहे हैं, नहीं देह मात्र दर्शन हो गेह इव देह आस इति प्रत्यय संभवती है ना, वहां पर आशा अलग कर स्पष्ट है, वही आशा पहले भी प्रयोग हुआ। देह मात्र आत्मदर्शी जो होता है वह गेह में जैसा मानता वैसे देह में अपने आप को मानता है क्या, वह नहीं मानता, वह ये थोड़ी कह रहा है जैसा मैं शरीर घर में है वैसे शरीर में मैं हूं, ऐसा मानता है क्या ज्ञानी कोई, गेह इव जैसे गेह में शरीर है उसी प्रकार से देह में मैं हूं, ऐसा देह मात्र को आत्मा मानने वाला ज्ञानी के अंदर नहीं प्रत्यय संभवती, एतर्ष ज्ञान जो है उस अंदर कभी हो नहीं सकता। जो यह मान रहा है मैं घर में हूं वह व्यक्ति कभी यह मान नहीं सकता मैं शरीर में हूं, किंतु जरूर माने रहा है कि शरीर ही मैं हूं, तभी ऐसा बोल सकता है, जो शरीर ही मैं हूं ऐसा मानने वाला ही यह कह सकता है मैं घर में हूं। इसलिए जैसा मैं घर में हूं वैसा मैं शरीर में हूं, ऐसा प्रत्यय नहीं संभवती, ऐसा प्रत्यय नहीं हो सकता किसको, जो देह मात्र आत्मदर्शिन देह मात्र को आत्मा मानने वाला है उसको कभी ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शन स्तु, लेकिन जो व्यक्ति देह आदि संघात से भिन्न आत्मा को अनुभव कर रहा है, दर्शी है, साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या कहता है, देहे आसे, मैं देह में रहता हूं, इति प्रत्यय उपपद्यते, उसके लिए यह प्रत्यय उपपन्न हो सकता है। क्यों क्यों वह कह सकता है कि शरीरादि मिथ्या है, इस मिथ्या शरीरादियों में वह व्यापक ब्रह्म रूपा जो मैं कल्पित अधिष्ठान रूप अधिष्ठान के विद्यमान हूं, ऐसे कहने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे आकाश को घड़े में है कोई कहता है, गलत थोड़ी कह रहा है, सोपाधिक कथन कह रहा है, यह जान के कह रहा है, लेकिन वो आकाश को कभी किसी चीज में बंधा नहीं जा सकता, यह जानते हुए हम कह रहे हैं घट में आकाश है। उसी प्रकार से यह जानते हुए आत्मसाक्षात्कार ब्रह्म ज्ञानी कहेगा, अज्ञानियों के दृष्टिकोण से व्यवहार करते हुए कहता है कि मैं शरीर में रहता हूं, मैं देही हूं, ऐसा तो इसीलिए कहता है इस बात को ज्ञात कराने के लिए कि मैं देह नहीं हूं, न यह देह मेरा है, यह तो किराए का घर है, कब जाए यहां से कब मालिक निकाल देगा कोई भरोसा नहीं, बिना भाड़े का किराए का ऐसे थोड़ी हम रह रहे हैं, ये मकान ऐसे नहीं मिला है, इसका किराया भाड़ा आप एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। हाँ, पहले पेमेंट हो चुका है। कितने दिन के लिए आपको इस मकान में रहना है वो पूरे का आपने पेमेंट पहले कर दिया है। ये नहीं कि बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जितना कर्म था वो सब भगवान को दे चुके, भगवान हमको अब भुगता रहा है यहाँ पर रहकर। उसमें जब जब हम गड़बड़ कर देते कुछ ना कुछ करंट काट देता, कभी नहीं जैसे बिजली काट देते हैं, पानी कनेक्शन काट दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है नहीं, वैसे यहाँ पर भी कभी कान को खराब कर देते हैं, कभी आंख को खराब कर देते हैं, कभी कुछ खराब कर कुछ खराब, एक एक करके नोटिस देते थे। जब टाइम आ गया तुम्हारे किराया समाप्त होने जा रहा है भाई, टाइम पूरा हो रहा है, सूचना देते हैं। प्रत्युपवादित परकर्मणांच परस्मिन्नात्मनि अविद्याध्यारोपितानां विद्या विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यासः संन्यास उपपद्यते। क्योंकि क्या है ये, इसीलिए सगो साहब बोल रहे ज्ञानी का अपने कर्म भी नहीं है। परकर्मणां शरीर इंद्रियों का कर्म, परकर्मण शरीर इंद्रिया उनके कर्मों का, परस्मिन्नात्मनि परात्मा में अविद्या आरोपितानां, अविद्या के द्वारा आरोपित है उनको विवेक ज्ञान के द्वारा विद्या मनसा संन्यास उपदे, विवेक ज्ञान को लेकर के ब्रह्मविद्या के हाथ में लिया हुआ मन के द्वारा तार विशुद्ध अंतकरण के द्वारा उन कर्मों का भी संन्यास करना उपपद्यते, उत्पन्न होता है, उपयुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं करते। क्योंकि कर्म भी मेरा नहीं रहा ना, जब शरीर मेरा नहीं है, व्यवहार के लिए कहा जा रहा है मैं शरीर में रह रहा हूं, अज्ञानी के दृष्टिकोण से कहा जाता है, इसलिए अज्ञानी के दृष्टिकोण से शरीर इंद्रियों में कर्म हो रहे हैं, है ना। इन शरीर में होता हुआ जो कर्म है, यह कर्म भी अज्ञानी अपनी अविद्या के द्वारा क्या कर रहा है, इस परब्रह्म परमात्मा विशुद्ध ब्रह्म में आरोपित कर देता है। उन आरोपितों को ही यह जो ज्ञानी इसके अंदर बैठा हुआ है वह क्या करता है, अपने विवेक और ब्रह्म विद्या के द्वारा उनको भी त्याग देता है। तुम्हारे द्वारा आरोपित कर्म भी मेरा नहीं, तुमको दिखाई दे रहा है शरीर ने भिक्षा खाया, लड्डू खाया है, ये मत सोचना लड्डू हमारे लिए फ्री है, ना हम लड्डू हैं, ना मेरे लिए लड्डू है, ना लड्डू मेरा फ्री है, लड्डू से कोई लेन देन नहीं। तुम समझ रहे हो यही कमी है ना आज लोगों के अंदर, यही सबसे भारी कमी है। तो गुरुओं के लौकिक व्यवहार को देखते और लौकिक व्यवहार में त्रुटियां दिखती है उनको, अरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं क्या, बड़े लड्डू प्यारे बालोशाही प्रिय इनके लिए, अमुक चीज प्रिय इनके लिए। एक चीज देखते हैं, अश्रद्धा होती है तो पतन को प्राप्त। रसखान की कहानी याद करो, रसखान प्रसिद्ध है वृंदावन का, मुसलमान था, अकबर का बारबर नहीं था, वो अकबर को ही भगवान समझता था। लेकिन जब एक बार सब देखा अकबर भी जो अल्लाह वो कर रहा है, तो उसने एक दिन आराम से एक दिन आधा मुंडन करके उसका तब पूछा, अब बताइए साहब, नहीं तो मैं मुंडन पूरा नहीं करूंगा, ऐसे छोड़ देता, आप सच सच बताइए, आप सभी भगवान हैं। तो अकबर ने कहा मूर्ख, ये क्या पूछने वाले सवाल है, मैं तेरे जैसे इंसान हूं, ताकत है, मार काट करके मैं राजा हूं, राज खानदान में पैदा हुआ और राज गद्दी को संभाला हुआ हूं, तेरे जैसे मैं भी इंसान हूं। वो अल्लाह ओह बहुत ऊपर कही है, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है इसके पीछे। रस खान के दिमाग में आया कि मैं क्यों अखबार की दाढ़ी मुझ बना दे रहा, मतलब छोड़ो उसको, छोड़ छाड़ के चल दिया। हर आदमी से पूछता था, फिर वृंदावन की ओर यात्रा करते जाने वाले मंडली से जुड़ गया, उनसे पूछा कहाँ है, अरे भगवान वहां है मथुरा में, चलो चलो, वो उनके साथ जुड़ गया, मथुरा पहुंच गया, मथुरा से वृंदावन पहुंच गया, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, ढूंढ रहा है। अब भगवान भी भक्ति को देखते हैं ना, जिज्ञासा को देखते हैं, भगवान कृष्ण उसको दर्शन दे गया, जरिए भगवान मिल गए। भगवान ने कहा मेरे पीछे पीछे आते रहना, जान करके कभी आभूषण गिरा दे, कुछ गिरा दे, कभी बांसुरी गिरा दिया, अब वो उसको लपेट करके मालिक का, मालिक का संभाल दे, जब मालिक चाहे तब खट दे दिया। यानी यदि उसके मन में आते क्या भगवान छोकरियों के पीछे नाचते रहता है तो क्या होता, आज आप प्रश्न का नाम लेते हैं, उसे क्या समझाओ उसको, क्या हमारे मालिक खुद आनंद में परमानंद में रहते हैं सदा और सबको आनंद बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, क्या सारी गोपियां आनंद में लीन हो रही हैं, कमाल है मेरे भगवान का, दृष्टि का फर्क है। वही रास्ता ही सोचता है छोकरी में पीछे नाचने वाला बेकार आदमी है, तो फिर गया भक्ति ने उसकी सारी छुट्टी गई, दृष्टि का फर्क। हम लोग भी गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते, बड़े महापुरुषों के पास जाते, हम उनकी क्षुद्र व्यवहार को देख लेते हैं, प्रार्थना हो रहा है कुछ त्रुटि भी हो सकती है, प्रार्थना हम उसको देखते हैं तो हमारे अश्रद्धा होती है, फिर पतन प्राप्त होता है। और रसकान जी सोचे चलो ये उनकी लीला है, कोई प्रार्थना से हो गया होने दो, हमारे कोई लेन देन उनकी जो हमें तो केवल उनसे ज्ञान पाना है, उनकी सेवा कर अपने अंतर अनुसार करके अपने मोक्ष पाना है, ये दृष्टि बनाए रखेंगे तो श्रद्धा भी डगमगाएगा कभी, व्यक्ति अपने कल्याण को अवश्य प्राप्त करते हैं। निर्भर होता है हमारी दृष्टि क्या है, हमारे अपने अंदर शुद्धि और हमारी दृष्टि होती है, और हम उनमें त्रुटि निकाल रहे हैं तो मतलब हमारे अंदर गंदगी है, तभी वहां त्रुटि दिखाई, अपने अंदर गंदगी ना हो तो त्रुटि कहां से दिखेगा, दर्पण में आपके चेहरा में कुछ गंदी दिख रही तो कहां दिख रहा है, आपके चेहरे पर गंदगी ना हो तो वहां दर्पण दिखेगा क्या, चाहे आपकी आपके अंतकरण में गंदगी ना हो तो गुरु में कहां से त्रुटि दिखेगा, आपकी श्रद्धा की वजह से वो दोष भी गुणाय भवती, गुण दोषाय न भवती, गुरुगत दोष भी गुण हो जाता है यदि आपके वास्तविक श्रद्धा है तो, और नहीं तो गुण भी दोष है, गुण भी दोष के लिए गुणों में भी दोष आविष्कार करके असूया इसका नाम है, इसे बारंबार भगवत गीता में क्या क्या अनसूयन, तो असूया वाले को कभी नहीं दिया, गीता ऐसी चीज है जो गुणों में दोष आविष्कार करने वाले को कभी नहीं देना चाहिए, संन्यास मनसा विवेक ज्ञान विद्या कैसा है वो, कद अविद्या आरोपित होता उस अविद्या आरोपित वस्तुओं को परकर्माणाम परस्मिन्नात्मनि अविद्या आरोपिता नाम विद्या विवेक ज्ञान मनसा संन्यास उपबद्धते।